Aquí estem de bell nou al vostre costat per portar-vos una nova edició de Jazznàtics, en aquest cas amb el nostre programa número 261. Un programa setmanal amb el bo i millor del jazz de totes les seves generacions i de tots els seus subestils, que n'hi han i moltíssims, i això és el que avui anem a repassar amb el nostre programa. Començam amb el clàssic Desafinado de Tom Jobim. D'aquesta manera us hem donat la benvinguda, però la continuació del nostre espai de Jazznàtics, aquí, amb aquesta sintonia, amb aquesta xarxa social, o la nostra plana web, el nostre blog de Jazznàtics, és amb Scott Hamilton, en Jeff Hamilton Trio, amb un àlbum en directe que ens acostava des de Bern, des de Life in Bern, aquesta ciutat encantadora amb el món de la música també, i per què no, que mereix una visita a Suïssa. Escoltarem alguna de les peces que es troben amb aquest disc, amb Scott Hamilton, saxo tenor, Tamir Handelman al piano, Christoph Lutti al baix i a les bateries en Jeff Hamilton. 18 de maig de 2014 a Bern, a Suïssa. Peces com aquest tema, que es diu September in the Rain. Thank you. Thank you. Així, escoltem la música d'aquests protagonistes amb el programa d'avui, Scott Hamilton i Jeff Hamilton Trio, And You Get The Night and The Music. És Key Largo, el tema que havíem escoltat d'aquest disco. En directe a Berna, Suïssa, és el primer enregistrament conjunt de Scott i Jeff Hamilton. Ells durant molts anys han enregistrat o van enregistrar per al mateix segell discogràfic, però mai ho varen fer de manera conjunta. Ells són estrelles, cadascú d'ells amb els seus respectius instruments, i certament estan al top, a dalt de tot, d'aquest joc musical. Aquesta històrica sessió ens aporta Scott i Jeff amb aquest trio, com hem dit, amb Tamir Handelman i Christoph Lutti, fet famós amb el Festival Internacional de Jazz de Berna, Suïssa, amb un club anomenat Meridians Jazz Room. Peces originals de Jeff Hamilton, com els Civil's Days i Tornen, i peces que són estàndards del món de la música. Els que estem escoltant en el programa d'avui, ens en queden un parell, You and Night and the Music, i també Watch What Happens. Així, escoltes Jazznàtics, el món de la música, aquí a la teva emissora, amb el teu espai dedicat al jazz, Scott i Jeff Hamilton, per primera vegada junts amb aquest enregistrament fet a Berna, a Suïssa, i que ens ha acompanyat amb aquestes interpretacions magnífiques, en tant dues estrelles del món del jazz. Berna, el 2015, a través de Capri Music, ens aportaven aquest disc. Una pausa amb Kim Scott, des del 2013, amb Rite of Passage, aquesta intèrpret nascuda el 1986 a Maryland, i prou important, en el seu moment també, com a cantant de Rhythm and Blues. El següent àlbum que repassem amb el nostre espai és el d'Andrea Motis, aquesta artista que es va formar a partir dels 7 anys a l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu, aquesta població magnífica, barri ara de Barcelona, però amb una identitat pròpia increïble, com a trompetista i després saxofonista, i amb una veu magnífica. Recordem amb en Joan Chamorro, a la Sant Andreu Jazz Band. Doncs bé, d'aquest Emotional Dance del 2017, His Funny That Way Emotional Dance, i després dos temes com La Gavina i Luis Louisiana o els camps de cotó. Never That's why I seem to have more than my share. I've got that man crazy for me. He's funny that way. When I hurt his feelings once in a while, his only answer was just one little smile. I've got that man crazy for me. He's funny that way. I can see no other way and no better plan. And the darling, let him go to some better girl. But why should I leave him? Why should I go? He'd be unhappy without me, I know. I've got that man crazy for me. He's funny that way. Within my emotional dance, my emotional dance, my emotional dance with you. The night we met began a living carousel. Since the day that we fell in love, the sky above is blue and suddenly turns bright. That's my emotional dance with you. I feel so alive, though sometimes miss some calm. I don't mind at all to give you a kiss to my heart. Now I've learned to live in such a way within my emotional dance, my emotional dance, my emotional dance with you. So alive, though sometimes miss some calm. I don't mind at all to give you a kiss to my heart. Now I've learned to live in such a way within my emotional dance, my emotional dance, my emotional dance with you. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Thank you.